I'm finished. ये फिर आ गया, ये स्टार लोग फ्लॉप होने के बाद बड़े मनहूस लगते हैं। मेरी बातों में तेरा जिक्र सदा, मेरी याद में तेरी फिक्र सदा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब